Раздел 28. Ежа дзеля мужчын. Року таго ж, маючы вожа дарог, ведама Марлора імем, уварваўся і, пабіўшы людзей, што кожнае чалавечае места да грунту спаліў. Кроніка Белай Русі. Хто не е свежага мяса і не п'е свежай крыві, таго паляўнічага класці і аброццю з бляхамі або і нагаем добрым сыпаць у тое самае месца, каб ведаў і прывучаўся. Статут сакольнічага шляху. Татарын імчаў нагім полем, як шалёны, двойчы перасядаў ужо на заводнага каня, даючы магчымасць другому адпачыць. Вакол было бязлюддзе, а не душы. Колькі вокам сягнуць, нідзе не было відно ані чалавека. Толькі луналі недзе наперадзе, магчыма, над нейкім ярам крумкачы. Кружлялі чорнымі чаінкамі, але не сядалі. Нешта трывожыла іх. Крымчак падумаў, узяў трохі правей, пад'ехаў да спадзістага адрожка. Дном ягоным скаціўся ў яр, ніхто б не мог нават і падумаць, што мёртвае бязлюддзе можа быць такое падманлівае. Яр, наколькі вокам можна было акінуць да павароткі, на вярсту і, напэўна, яшчэ далей быў набіты людзьмі. Стаялі нерассядланыя калманогія конікі простых воінаў, елі сухую канішыну арабскія скакуны сотнікаў, у большасці коней былі на нагах аўчынныя макасіны, а на храпах перавязкі. Сядзелі і з усходняй непарушальнай цярплівасцю чакалі людзі. Ля кожнага дзясятка і сотні тырчалі ўторкнутыя ў зямлю бунчукі, падпёртыя круглымі шчытамі, блішчэлі сталь дзід і срэбныя піхвы крывых татарскіх шабляў. З глыбокай катлавіны, выкручанай, відаць, вешняй вадою, высіліся бакі, гарбатая спіна і лабастая галава велічэзнага слана. Змаршчакаватая скура ягоная была, як зямля ў засуш. Цемнаскуры пагоншчык, індыянін, вохры і кармінам наводзіў вакол ягоных вочак застрашлівыя жоўтабарвяныя вачніцы. Зброя пагоншчыка востры анк і зброя слана – адпаліраваны таўшчынёю ў руку да ля пляча і даўжынёю два сажні ланцуг, ляжалі ў баку. Слон уздыхаў. Крымчак спешыўся і куцалапа павалюхаў да невысокага белага шатра, каля якога сядзеў на кашме мажны яшчэ не стары татарын. Сядзеў нерухома, як бажок, глядзеў нібы праз таго, хто падыходзіў. Малады даволі нядбала схіліўся перад ім. «Бацьку майму цёмніку хану Марлоры звесць, добрая звесць!» Толькі тут ля вачэй татарына склалася сетка ўсмешлівых зморшчын, прадубленая ўсімі вятрамі і сонцамі скура ля рота і рэдкіх вусоў прыйшла ў рух. «Увесь дзень скакаў, сын мой, першародны Селім Мурза, спяшаўся бацька мой. Дай мне, Селім, — сказаў стары хан. Сын адкінуў потнік са спіны свайго ўспененага каня, дастаў з-пад сядла тонкі і вялікі, далоні на чатыры, з крыль сырога цёмнага мяса, працягнуў. Ты заўсёды падумаеш пра бацьку, сынок. А як? 3 дні і 3 ночы сядзець тут — і не бачыць гэтага ў вочы. Каніна была смачная, вся змачаленая і адбітая за дзень скачкі, цёмная ад добрага конскага поту і прапахла ім. Няма на свеце лепшага паху, чым пах конскага поту. Это ведаюць усе. Хан еў. Сядай, сын. Нічога смачнейшага пад небам Аллаха няма за такое вось мяса. Натрудзіцца за дзень, пахне палыном, стэпам для блакітных узгоркаў, дзе пасвяцца нашы табуны. Ежа дзеля мужчын, о мой бацька. Дык вось, кажы, Селім Мурза. Малады нібы амыў далонямі твар, мяккая кашэчая грацыя была ў няспешных ягонных руках. Край багаты, о айцец. Вусны ягоныя, калі ён загаварыў, склаліся нібы для пацалунка. Але ў простых хатах, як заўсёды тут, можна браць ці не адных толькі рабоў. І яны рахманыя, бо дазваляюць сваім мулам, нават не воінам, браць у сябе амаль усё. Жывуць тут беларусы, трохі іудзеяў і нават татары, узятыя ў палон яшчэ ў часы Бату і пазней. «Гэтых знішчыць, – сказаў хан, – убраць з гэтага свету. Гэта будзе лепей дзеля іх. Магаметанін па закону прарока павінен аддаваць перавагу смерці перад палонам. Яны ўжо не мужчыны. Грэх? Прымусь іх забіваць няверных. Пасля няверныя заб'юць іх. Тады нашы трапяць у рай за забойства хрысціянскіх сабак, а хрысціянскія сабакі пойдуць у Эдем да свайго Бога, бо той загадаў ім знішчаць няверных. Марлора засмяяўся свайму жарту. Усім будзе якшы. Всё золата маюць яны ў іхніх мячэцях. Добра гэта зрабілі яны дзеля нас. Варта п'е, ханы журботныя галавою. Ханы ў іх заўсёды журботныя галавою. Крэпасці недагледжаныя. Вельмі проста будзе прайсціся з тупою гневу і жаху па кіліме іхняй пакорлівасці, ператварыць іхнюю зямлю ў попел адчаю і размятаць яго нашымі арканамі. Марлора аддзёр кавалак мяса і запхнуў яго ў рот сыну, які прыплюшчыў дзеля гэтага вочы і па гусінаму выцягнуў шыю. «За добрыя весці! Ідзі ў гарод іну! Скажы, не будзе я саку, не будзе рабоў, не будзе золата, не будзе сафьяну, славутага ў гэтай зямлі. Мы вырабім сафьян з іхняй шкуры». «Ёсць і сумнае, — сказаў Мурза, — у іх толькі што ў іх аб'явіўся і сышоў на зямлю іхні бог Іса бен Марыямн Іса Кірысту. Ты бачыў? — спытаў хан. — Як цябе? Ён узяў у мяне аркан. Разам з адным сваім прарокам ён разагнаў гэтым арканам цэлы натоўп. Хто яшчэ можа такое? Бог? — хан мацаў аркан. — Няма Бога, акрамя Аллаха. Але памятай, нават Бату пазбягаў бурыць шатры чужых багоў. Мала што, гэта можа несці вецер небяспекі. Калі сутыкнёмся Бога браць першага, нават калі наперадзе бой, скачы ў гародыну, сын. Селім ускінуўся на каня. Хан усміхнуўся яму. Гаворка гаворкай, пасольства пасольствам, і ясак ясакам. Але я думаю, нам няма чаго марудзіць, жах хорошы памочнік. А дадуць згоду на даніну, мы спынім тады. Згода. І калі Мурза крануў з месца, хан пляснуў у далоні. Збор! Глуха зарокаталі бубны. Стан прыйшоў у рух.